ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ڈھانچے پر پیدا کیا اور انسانوں میں مرد اور عورت کا جوڑا بنایا تاکہ دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں اور تاکہ انسانی زندگی کا قافلہ چلتا رہے. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں فرق رکھا جسمانی اعتبار سے بھی اور نفسیاتی اعتبار سے بھی، دونوں کے سوچنے کا انداز، دونوں کے جذبات اور دونوں کی زندگی کا طریقہ بہت ہی الگ الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو صنف نازک بنایا، اس کو کمزور بنایا اور حساسیت کو اس میں زیادہ رکھ دیا. ایک عورت زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے اور مرد میں اللہ تعالیٰ نے مضبوطی، پختگی اور بہادری جیسے بہت سارے اوصاف رکھے تاکہ دونوں اپنے اپنے میدان میں جو ذمہ داری ان پر ہے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں. مرد کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے گھر کے باہر کی ذمہ داریاں، رزق کی فراہمی اور اپنی فیملی کی حفاظت اور اس طرح کی چیزیں رکھیں اور اس کو اپنے گھر والوں پر قوام اور ذمہ دار بنایا، گھر والوں کا محافظ اس کو بنایا، گھر والوں کا نگراں اس کو بنایا. اور عورت کے ذمہ گھر کے اندر کی ذمہ داری رکھی جو بہت ہی حساس اور سینسیٹیو ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت، بچوں کی دیکھ بھال، ان کے ساتھ شفقت اور نرمی کا سلوک اور ان کو اخلاق اور اسی طرح سے انسانیت کی تربیت دینا. اللہ تعالیٰ نے دونوں کا میدان عمل الگ الگ رکھا، ذمہ داری دونوں پر ڈالی لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کی فیلڈ الگ رکھی. گھر کے باہر کی فیلڈ مرد کے ذمہ ہے اور گھر کے اندر کی فیلڈ عورت کے ذمہ ہے. لیکن جیسے جیسے انسانیت سائنس اور ٹیکنالوجی اور اسی طرح سے نئی نئی دریافت اس میں آگے بڑھتی چلی گئی، انسان کی سوچ میں فرق آتا گیا. پڑھے لکھے حضرات اس پچھلے طریقہ کار اور اس پچھلے سماج کی تشکیل سے ایک نئے سماج کی تشکیل کی طرف بڑھے. ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر مرد اور عورت میں فرق ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، دونوں ایک جیسے ہونا چاہیے. انہوں نے انصاف اور برابری اور عدل کو اپنی سوچ اور اپنے پیمانوں سے طے کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر مرد کو باہر جانے کا حق ہے اور باہر بھاگ دوڑ کرنے کا حق ہے اور فلاں چیز کی آزادی ہے تو یہ آزادی عورت کو بھی ہونا چاہیے. مرد کے شانہ بشانہ، مرد کے ساتھ ساتھ اس سے کندھا ملا کے عورت کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. زندگی میں جہاں پر عورت کے لیے پہلے جگہ اور دروازے بند تھے، انہوں نے کہا نہیں، یہ دروازے بھی عورت کے لیے کھلنے چاہیے. عورت گھر سے باہر آ گئی، عورت گھر سے باہر آنے کے بعد پردے سے بھی باہر آ گئی، راستوں پر، بازاروں میں، آفیسز میں اور کہاں کہاں عورت ہر جگہ آ گئی. اس کے لیے خوشنما باغ اس کے سامنے رکھا گیا کہ اگر وہ باہر آتی ہے تو اس کو بہت کچھ ملنے والا ہے، اس کو اس کے حقوق ملیں گے، اس کو بڑا مقام ملے گا، اس کو عزت ملے گی، اس کو عہدے ملیں گے، اس کو بہت کچھ ملے گا، اس کو برابری ملے گی. یہ خوشنما پھول تھا جو عورت کو بتا کر اس کو گھر سے باہر لایا گیا، ایک سنہری بات اس کے سامنے رکھ کر اس کو اس کی اپنی بندشوں سے باہر لایا گیا. حاصل کچھ بھی نہیں ہوا ہے. عورت جہاں تھی وہی ہے, پہلے عزت سے تھی, آج عزت بھی اس کے پاس نہیں ہے. پہلے وہ اپنے گھر کی زینت تھی, آج راستوں کی, بازاروں کی اور آفیسز کی اور اسی طرح سے فلموں کی زینت بنی ہوئی ہے. عورت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا. جنہوں نے اس کی خوبصورتی سے فائدہ اٹھانا چاہا اٹھا لیا, لیکن عورت کو جو بتایا گیا تھا کہ تجھ کو یہ ملے گا, اس کو کچھ نہیں ملا. سارے عہدے مردوں کے پاس, بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک مرد, سب کچھ مردوں کے پاس, عورت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا. یہ نئی تہذیب کا کارنامہ ہے, یہ نئی سوچ کا کارنامہ ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے عزت رکھی تھی, اس کے ذمے گھر کی ذمہ داری رکھی تھی, اس کے ذمے بچوں کی تربیت رکھی تھی, اس کے ذمے اپنے گھر کی چار دیواری میں رہ کر اپنے گھر کو اسلام کا ایک نمونہ, اچھے سماج کا ایک نمونہ, اچھے سماج کی ایک بہترین اینٹ بنانے کی ذمہ داری اس کے اوپر تھی. لیکن نئی تہذیب نے, نئی سوچ نے, فیمنزم نے, آزادی فکر نے عورت کو گھر سے باہر لا کر بے سہارا کر دیا. کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں آیا, ہر ایک نے اس کو اپنے لیے ایکسپلوئٹ کیا, لیکن عورت کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بعض باتیں بولنے کے اعتبار سے بہت ہی خوشنما اور خوبصورت دکھائی دیتی ہیں, سننے کے اعتبار سے اس میں بہت اچھائی دکھائی دیتی ہے, لیکن انسانی زندگی صرف باتوں پر نہیں چلتی ہے, انسانی زندگی حقیقت پر چلتی ہے. کوئی آدمی اپنی زبان سے کچھ کہہ دے تو ضروری نہیں ہے کہ حقیقت بھی اس کی مطابقت کرے. کوئی آدمی کہے کہ ہر آدمی کو اپنے ہاتھ میں پہاڑ اٹھانا ہے, ہمت کرو, تو بولنے کے اعتبار سے, موٹیویٹ کرنے کے اعتبار سے بہت اچھی بات لگتی ہے, ایک آدمی کھڑا بھی ہو جائے گا اس کے لیے, لیکن پہاڑ ہاتھ میں اٹھایا نہیں جاتا ہے. اسی طرح سے بہت ساری باتیں انسانی زندگی میں ہوتی ہیں جو بولنے کے اعتبار سے کوئی آدمی بہت قوت کے ساتھ بول دے, جوش کے ساتھ بول دے, تو انسان کو وہ اچھی بھی لگتی ہے سننے کے لیے, لیکن حقیقت کا اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا ہے. یہی حال ہوا عورت کے سلسلے میں کہ عورت کو برابری, آزادی اور سماج کی ساری زنجیروں اور بندشوں کو توڑ کے باہر نکلنے کے لیے بلایا گیا تاکہ اس کو اپنا حق ملے. بولنے کے اعتبار سے بہت اچھا تھا, عورت باہر آ تو گئی, عورت مرد کے ساتھ اسی راستے پر, اسی میدان میں پہنچ تو گئی, اتر گئی, لیکن ملا کچھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے عورت کا ڈھانچہ الگ بنایا ہے, عورت کی کمزوریاں ہیں, عورت کی کمزوریاں اس کی قوت ہے, اس کی فیلڈ کے لیے ضروری ہیں. ایک عورت کا نرم مزاج ہونا, کمزور ہونا, حساس ہونا, یہ اس کے بچوں کی تربیت کے لیے اور سماج کے اندر ایک اخلاقی اور نرمی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہیں. اللہ نے ایسا عورت کو کیوں بنایا؟ اس کی ذمہ داری ہے, ذمہ داری کے اعتبار سے ویسے ہی ہونا چاہیے. لیکن آج کے سماج نے عورت کو برابری کا نعرہ دے کر اور لیڈیز فرسٹ کی پیاری اور خوشنما بات پیش کر کے اس طرح سے باہر عورت کو لے آئے کہ عورت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں اور عورت سب کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ خصوصاً مسلمان عورتوں کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا, خاص طور سے اسی پس منظر میں, کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ارے سارے آگے جا رہے ہیں, ساری دنیا کی عورتیں آگے بڑھ رہی ہیں, یہ مسلمان عورتیں کب تک پیچھے بیٹھے رہیں گی, مسلمان عورتیں کب تک پیچھے کی پیچھے ہی پڑی رہیں گی. تو تھوڑا مسلمان عورتوں کو بھی جوش آ جاتا ہے کہ ہم بھی آگے بڑھیں گے, ہم مردوں کے برابر کیا, ہم تو ان سے بھی آگے جائیں گے. مردوں سے آگے جانے کے لیے عورتوں کے لیے کچھ فیلڈ کھلی ہوئی ہے, لیکن ہر فیلڈ میں مردوں کی برابری عورتیں نہیں کر سکتی. ایک مختصر سا اس بارے میں آپ سوچیں, جائزہ اگر آپ لیں, آج کہا جاتا ہے کہ لیڈیز اور جینٹس دونوں برابر ہیں, دونوں کو برابری ملنا چاہیے, لیکن آپ دیکھیے کہ اگر باکسنگ کی میچ ہو تو آپ یہ دیکھیں گے کہ عورتیں عورتیں اور مرد مرد لڑتے ہیں. ایسا کیوں نہیں کرتے کہ دونوں اگر برابر ہیں تو مرد اور عورت دونوں باکسنگ کی میچ لڑیں گے؟ نہیں کرتے. کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ ایک منٹ بھی زیادہ نہیں چل پائے گا معاملہ. دونوں میں فرق ہے, دونوں میں فرق ہے. اگرچہ الفاظ بہت اچھے ہیں کہ دونوں برابر, لیکن آج بھی دونوں کو الگ رکھا گیا ہے, دونوں کی فیلڈ الگ ہے. ریس لگی ہے، ریس میں مرد الگ عورتیں الگ، مردوں میں مردوں کے ساتھ مرد دوڑ رہے ہیں کیونکہ ان کا اپنی ایک کیپیسٹی ہے، عورتوں کے ساتھ عورتیں دوڑ رہی ہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جس میں مردوں کو الگ رکھا جاتا ہے، عورتوں کو الگ رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے دونوں کی کیپیسٹی الگ ہے۔ عورتوں کی مجبوریاں ہیں، ان کے مہینے کے اوقات ہوتے ہیں جس میں وہ ان کی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح سے سال میں بچے کی پیدائش ہے، سال بھر 9 مہینے تک ایک عورت اپنے پیٹ میں بچے کو لیے پھرتی ہے، تو وہ بچہ جو پیٹ میں ہے اس کے لیے مصیبت اور تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے، اس میں اس کو ثواب اسلام میں ملتا ہے، دنیا میں اس کو کچھ نہیں ملتا ہے، دنیا کے قانون میں اس کو کچھ نہیں ملتا ہے، آخرت کے اعتبار سے اللہ نے اس کے لیے وہ بھی ثواب رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد ولادت کی تکلیف ہے، ولادت کے بعد عورت کی تکلیف ہوتی ہے، تو عورت کے لیے دنیوی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت پر رحم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھر کے خرچ کی ذمہ داری مرد پر رکھی، عورت پر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عورت یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہے۔ یہ ایسا ہوا کہ کسی کو اگر پتھر اٹھائے جا رہے ہوں بڑے بڑے، اور مرد بیچارے اٹھا رہے ہیں، اٹھا اٹھا کے اس کو یہاں سے وہاں رکھ رہے ہیں، کوئی بہت ہی سوشل سروس کرنے والا آ جائے اور کہے کہ عورتوں کو مردوں کے ساتھ برابری ہے، تو زبردستی گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتوں کو بلائے اور کہے اٹھاؤ یہ پتھر، تمہارا حق ہے کہ تم اٹھاؤ، تو اس کو کوئی بھی نہیں سمجھے گا، ہر آدمی کہے گا کہ یہ تو غلط بات ہے، یہ برابری نہیں، یہ مصیبت زبردستی عورتوں کے گلے میں ڈالی جا رہی ہے، یہ محنت اور تکلیف عورتوں کے اوپر تھوپی جا رہی ہے، یہ مردوں کا کام ہے، عورتوں کا نہیں کہ اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھائے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ذمہ داریاں عورتوں پر نہیں ڈالی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کی کمزوریوں کو جانتا ہے، لیکن پڑھے لکھے دور میں سوچ کا انداز بدل دیا گیا، جو بوجھ تھا اس کو اٹریکٹیو بنایا گیا اور کہا گیا کہ تمہاری ذمہ داری نہیں، تمہارا حق ہے، تمہارا حق ہے، تو جو تکلیف کی چیز تھی، بوجھ کی چیز تھی، عورت کا حق بتا کر اس کو پیش کیا گیا اور زبردستی عورت کو وہ چیز حاصل کرنے کے لیے ابھارا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کو کچھ ہوا نہیں، کچھ ملا نہیں، لیکن عورت اس کی وجہ سے، اس خواب کی وجہ سے، اس ترقی کے خواب کی وجہ سے، اس حق کے حاصل کرنے کے خواب کی وجہ سے دنیا میں گھر سے باہر تو آ گئی لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا۔ آج بھی آپ دیکھیں عورت کے پاس کچھ بھی نہیں۔ عورتوں کی فیلڈ کیا ہے آج؟ عورتوں کی فیلڈ کیا ہے؟ عام طور سے عورتیں، اکثریت عورتوں کی فیلڈ آپ دیکھیں، آپ غور کریں، بتانے کی مجھ کو ضرورت نہیں ہے۔ جن فیلڈ میں عورتیں ترقی کر رہی ہیں وہ وہی ہیں جو ان اب خود نمائی کر کے اپنا جو ہے حصہ حاصل کر رہی ہیں، جو کہ اس کے لیے مزید شرم کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھتا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں فرق رکھا ہے اور ان کی فیلڈ الگ رکھی ہے، اس لیے کہ ان کا جسمانی اور نفسیاتی ڈھانچہ الگ ہے۔ جیسی صلاحیت ویسی ذمہ داری، جیسی صلاحیت ویسی ذمہ داری، یہ اللہ کا قاعدہ ہے۔ اس میں اگر برابری کرنے چلے جائیں آپ تو مصیبت ہو جائے گی، اس لیے کہ ہر چیز میں برابری نہیں کی جا سکتی ہے۔ آپ کان، آنکھ، ناک تینوں آپ کے عضو ہیں اور ہاتھ ہے، آپ ہاتھ سے بات کرنا چاہیں کیسے ہوگا، ناک سے سننا چاہیں کیسے ہوگا، کان سے بولنا چاہیں نہیں ہو سکتا ہے۔ جو پارٹ جس چیز کے لیے ہے اس کا استعمال اسی کے لیے کیا جائے تو بہتر ہے۔ ایک انسان ہاتھ سے کھائے اور پاؤں سے چلے، اگر الٹا کرے گا تو کیسے ہوگا؟ آپ سوچئے، جو چیز جس کے لیے ہے ویسے ہی اللہ نے اس کو ویسے ہی پیدا کیا ہے۔ زبان کا کام بات کرنا ہے اور کان کا کام سننا ہے، تو انسان میں جو اعضاء اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ہر ایک کا اپنا رول ہے، ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے، وہ اسی جگہ باقی رہ کر، اسی فیلڈ میں رہ کر اس کو پورا کرے گا تو سماج کا پورا نظام صحیح چلے گا، لیکن اگر اپنے دائرے سے وہ باہر نکل کر دوسرے دائرے میں داخل ہوگا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ جیسے آپ دیکھیے، سورج، چاند، ستارے سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، اگر یہ اپنا مدار چھوڑ کے باہر نکل جائیں پوری کائنات درہم برہم ہو جائے گی۔ مرد اور عورت کا اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا اپنا مدار رکھا ہے، وہ اپنی فیلڈ اس کی الگ ہے، اس کی فیلڈ الگ ہے۔ اگر دونوں ایک دوسرے کے لین میں، ایک دوسرے کی جو ہے فیلڈ میں، مدار میں داخل ہوں گے، ٹکراؤ شروع ہو جائے گا۔ اور آج ساری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں فحاش عام ہو رہی ہے، اسی طرح سے عورتوں کے ساتھ میں ظلم عام ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ میں ان کا ایکسپلائٹیشن اور اسی طرح سے ان کے ساتھ میں بدسلوکی کی رپورٹیں عام طور سے آپ کو اخبارات وغیرہ میں دیکھنے ملتی ہیں۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اس لیے کہ وہ مدار توڑا گیا، وہ فیلڈ چھوڑی گئی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھی تھی۔ ہاں، جہاں پر عورتوں کے لیے ممکنہ حدود ہیں، جہاں پہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ جیسے کوئی عورت ہے، میڈیسن کی فیلڈ ہے یا بچوں کو پڑھانے کی فیلڈ ہے یا اس طرح کی جو فیلڈ ہے، جہاں شریعت کی حدود کی رعایت کرتے ہوئے، شریعت کی حدود کی رعایت کرتے ہوئے اور مرد و زن کے اختلاط سے بچتے ہوئے، اس طرح سے اگر کچھ عورت اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اسلام میں اس کے لیے کوئی برائی نہیں ہے۔ اس کی تفصیل کسی اور درس میں دیکھی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال آج ہم دیکھیں گے کہ جو آج کے اس ماڈرن ایج میں، اس جدید دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس کی کچھ باتیں تو ہم پچھلے درس میں دیکھ چکے ہیں، 14 نکات ہم نے اس میں دیکھے تھے۔ اب اس کے آگے ہم بڑھیں گے انشاءاللہ، کچھ اور باتیں جو اسلام میں عورت کے لیے رکھی گئی ہیں آج کے درس میں ہم اس بارے میں غور کریں گے۔ پچھلے درس میں آخری پوائنٹ ہم نے دیکھا تھا کہ نکاح میں عورت کی اجازت ضروری ہے، اسلام میں یہ لازم قرار دیا گیا ہے کہ اگر عورت کہتی ہے کہ میری اجازت کے بغیر میرا نکاح ہوا ہے، تو اب اس کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ نکاح باقی رکھے نکاح ہونے کے بعد، یا پھر اگر وہ شکایت کرتی ہے اور قاضی کے پاس جا کر بتاتی ہے تو قاضی اس کے کہنے کی بنیاد پر اس نکاح کو فسخ کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں، جو 15واں پوائنٹ ہے، نکاح میں مہر کا ادا کرنا ضروری ہے، مہر کی ادائیگی ضروری ہے۔ مہر کیا ہوتا ہے؟ مہر ایک رقم ہوتی ہے، ہدیہ ہوتا ہے، جو نکاح کے وقت میں مرد عورت کو دیتا ہے۔ نکاح کے وقت میں مرد اپنی خوشی سے اس بات کا اظہار کرتے ہوئے کہ اب اس کے بعد زندگی بھر کے جو خرچ ہیں وہ میرے ذمے ہیں، ایک جو ہے ہدیے کے طور پر عورت کو ایک رقم دیتا ہے جو نکاح کے وقت دی جاتی ہے، وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب اس کے بعد جو بھی خرچ ہیں وہ میرے ذمے ہوں گے، میں اس کے بعد دیا کروں گا۔ کیونکہ بچپن میں نکاح کی عمر تک عورت ماں باپ کے پاس پلتی بڑھتی ہے اور والدین اس کا خرچ اٹھاتے ہیں، لیکن جیسے نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح کے بعد عورت کے خرچ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد پر ڈالی ہے، بیوی کے خرچ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد پر ڈالی ہے۔ تو یہ علامتی طور پر ہوتا ہے، ایک ہدیہ ہوتا ہے جو سونے کی شکل میں یا مال کی شکل میں یا کسی اور شکل میں ہو سکتا ہے، یہ مرد اپنی طرف سے عورت کو دیتا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ اب اس کے بعد سارے خرچ میں پورے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا حکم دیا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر عطا کرو اپنی خوشی سے۔ وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، عورتوں کو ان کے صدقات، ان کے مہر ادا کرو، نِحْلَةً، نِحْلَةً کے کیا معنی ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النحلہ المہر، یہاں پر نحلہ جو کہا جا رہا ہے، جو صدقہ دیا جاتا ہے، صدقات جس کو کہا ہے یہاں پر، تو یہ مہر ہے، یعنی مردوں کو کہا گیا ہے کہ تم کو اپنی بیوی کو نکاح کے وقت میں مہر عطا کرنا ہے۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہر کے بارے میں فرماتی ہیں نحلہ فریضہ، نحلہ یعنی جو مہر کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو یہاں پر نحلہ سے مراد فرض ہے، فریضہ ہے، یعنی مہر کا ادا کرنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے اس حکم کی وجہ سے مہر کا نکاح میں ادا کرنا فرض ہے، کوئی انسان اس سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے ابن زید فرماتے ہیں، جو مفسر ہیں، کہتے ہیں النحلۃ فی کلام العربی الواجب، عرب کے کلام میں نحلہ کا مطلب ہوتا ہے لازم، کہ اس کا دینا ضروری ہے، اس کا کرنا ضروری ہے۔ تو نکاح میں مہر کا ادا کرنا لازم ہے۔ آپ دیکھیں، غور کریں، اس کے بالمقابل آپ دوسری چیز دیکھیں کہ آج تقریباً تمام ادیان میں، عام طور سے جو ہمارا اپنا مسلمانوں کا بھی معاشرہ جس میں بگاڑ آ چکا ہے دوسروں کی وجہ سے، اور دوسرے دینوں کے معاشرے آپ دیکھیں، آپ کو دکھائی دے گا کہ عام طور سے لڑکی والوں کو رقم دینی پڑتی ہے لڑکے والوں کو۔ یہی وجہ ہے کہ آج نکاح مشکل ہو گیا ہے، اور ایک باپ کو بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو چکر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو ٹینشن شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اب لڑکی ہے، پال پوس کے خرچ کرو، پیار محبت سے اس کو پال پوس کے بڑا کرو، اور بڑا کرنے کے بعد ایک دن آنے والا ہے جو گھبراہٹ کا دن ہے، جس دن ایک بہت بڑی رقم اور بہت ساری چیزیں لڑکے والوں کو دینا پڑیں گی، اور دے کر بھی ان کی باتیں سننا اور اس کے بعد ان سے دب کے رہنا۔ تو یہ جو معاملہ ہے دہیج کی جو رسم ہے جو ہمارے ملک میں چل رہی ہے اور بہت سارے ملکوں میں چلتی ہے اور جس کی وجہ سے کئی ایک بچیاں جو ہیں ان کو جلایا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، بہت ساری بچیاں نکاح کے بعد پریشان ہو کر اس مصیبت سے دہیج کی وجہ سے پھانسی لے لیتی ہیں، اور بہت ساری بچیاں جو ہے نکاح سے پہلے ہی اگر ایک گھر میں دو چار بچیاں اگر ہو جائیں تو اپنے والد کی مصیبت کو دیکھ کر خود ہی پھانسی لے لیتی ہیں۔ بہت ساری بچیاں دیکھتی ہیں کہ اب والد صاحب نکاح نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ دہیج کی رقم جمع نہیں ہو رہی ہے، عمر گزرتی چلی جا رہی ہے، کسی کے ساتھ چٹھی لکھ کے گھر میں نکل جاتی ہے، کئی ہیں جو خودکشی کر لیتی۔ یہ جو سارا معاملہ ہے کیوں ہے؟ اس دہیج کی رسم کی وجہ سے ہے۔ اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑکے والے لڑکی والوں سے رقم مانگتے ہیں نکاح کے وقت میں تو وہ حرام کھا رہے ہیں، وہ گناہگار ہیں، یہ رشوت ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ ظلم ہے، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ لڑکے والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ لڑکی والوں سے رقم مانگے۔ عجیب عجیب طریقے ہوتے ہیں دہیج مانگنے کے، اور خواتین خاص طور سے اور بڑے بھی مرد بھی اس میں پیچھے سے جو ہے لقمہ دینے کے لیے خواتین ہوتی ہیں، اور سپیکر جو ہوتا ہے وہ سامنے بیٹھ کے مرد بولتا ہے، اور بولنے کے بہت ہی پیارے پیارے طریقے ہوتے ہیں۔ ارے ہمارے گھر میں سب کچھ ہے، بس ایک فریج کم ہے، اور فریج کا پانی تو آپ کی بیٹی پیے گی، گرمی کا موسم آئے گا، ہم تھوڑی پیئیں گے، ہم تو مٹکے کا پانی پیتے ہیں، ہم تو گلاس سے پیتے ہیں، ہم تو نل کا پانی پیتے ہیں، اور ہمارا بیٹا دیکھیے ہم نے کروڑوں روپے لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کو ڈاکٹر بنایا ہے، اب ہم کو کیا چاہیے؟ ایک کلینک کھولنا ہے، اس کے لیے جگہ چاہیے، تو آپ اس کے لیے 25 لاکھ روپے دے دیں، اور کیا ہے، آپ ہی کی بیٹی تو کھائے گی اس سے۔ کوئی گاڑی مانگتا ہے، کوئی گھر مانگتا ہے، کوئی بنگلہ مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی فریج مانگتا ہے، کوئی ٹی وی مانگتا ہے، کسی کے پاس لسٹ ہوتی ہے، اور عین بیٹھک میں بھی دو چار چیزیں اس میں بڑھائی جاتی ہیں، بچے یا بڑے یا بیٹیاں آ کے بتاتی ہیں کہ اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے۔ تو لڑکی والوں کو ایک فہرست دی جاتی ہے کہ اگر آپ نے نکاح کرنا ہے، اگر آپ کی بچی ہمارے گھر میں بیاہی جانے والی ہے، تو آپ کو اتنی چیزوں کی لسٹ پوری دینی پڑے گی۔ اس کو دہیج کہا جاتا ہے۔ کبھی رقم ہزاروں میں ہوتی ہے اور کبھی لاکھوں میں ہوتی ہے۔ امیر آدمی، مالدار آدمی فخر سے اس کو دیتا ہے، لوگوں میں اپنا نام کماتا ہے کہ اس نے بیٹی کو اتنا کچھ دیا ہے، اور غریب آدمی اپنے خون پسینے کی کمائی اور کہیں سے قرض لے کے، ادھار لے کے، لوگوں کی ذلت برداشت کر کے، اپنا اثاثہ بیچ باچ کے، پھر اس کے بعد میں یہ رقم پوری کرتا ہے۔ اگر ایک بیٹی ہو تو ایک ہی میں اس کو بڑھاپا آ جاتا ہے، اور ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو پہلی بیٹی میں وہ لٹ پٹ کے اس کے بعد میں دوسری بیٹی کے لیے کنگال ہو جاتا ہے۔ کیا رسم ہے، کتنی شرم کی چیز ہے، اور کیسے بے حیا لوگ ہیں وہ جو اپنے جو ہے بیٹے کے نکاح میں لڑکی والوں سے رقم مانگتے ہیں، چیزیں مانگتے ہیں، کتنے بے حیا لوگ ہیں وہ، کتنے ظالم لوگ ہیں وہ، کہ جو سماج میں بچیوں کو بے دینی کی طرف دھکیلتے ہیں اس رسم کی وجہ سے۔ اب بتائیے ایک آدمی اگر نہیں کر سکتا ہے، اس کے گھر میں دو چار بچیاں ہیں، اب بتائیے اس وجہ سے اگر ان کا نکاح نہیں ہو رہا، کیا وہ غلط راستے پہ نہیں جا سکتی ہیں؟ اور جو غلط راستے پہ نہیں جا رہی ہیں وہ اپنے گھروں میں اسی طرح سے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی زندگی نہیں ہے، ان کے جذبات نہیں ہیں، ان کی اپنی تمنائیں نہیں ہیں، ان کے لیے نکاح کو مشکل بنا کر ان کی عمریں ڈھل جاتی ہیں بعض بچیوں کی۔ کیا کون کر رہا ہے یہ؟ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اپنے بیٹے کو پڑھا کے، اپنے بیٹے کو پڑھا کے دوسروں سے اس کا خرچہ وصول کرتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو، بیٹا ان کا ہے، خرچ انہوں نے کیا ہے، مانگ رہے کسی اور سے، تو پھر آپ نے کیوں کیا؟ آپ کو کہا تھا کسی نے پڑھانے کے لیے، آپ کو کہا تھا کسی نے خرچ کرنے کے لیے، آپ دوسروں سے کیسے وصول کر سکتے ہیں؟ تنخواہ بیٹا لے جا کے بیٹی والوں کو دے گا، لڑکی والوں کو دے گا، کس کو دے گا تنخواہ؟ تنخواہ تو اس کے اپنے گھر میں آئے گی، تو پھر دوسروں سے اس کے لیے پڑھانے کا خرچ لینے کا کیا مطلب ہے؟ اس طرح کی گھناؤنی رسم جو ہے دہیج کی رسم ہمارے سماج میں چل رہی ہے، اور بڑے بے حیا لوگ ہیں وہ جو بہت ہی ڈٹ کر اور بہت ہی ڈھٹائی کے ساتھ میں کہتے ہیں کہ ہم کو اتنا چاہیے اور اتنا چاہیے۔ بعض لوگ جو ہیں چور قسم کے ایسا بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کو کچھ نہیں چاہیے، آپ جو دینا ہے وہ دو۔ اب بتائیے کون نہیں دے گا؟ اگر آپ کہیں کسی سے ہم کو چاہیے تو کچھ نہیں، لیکن اگر آپ سونے کا پہاڑ بھی دیں تو ہم کو انکار نہیں ہے۔ اب بتائیے آپ انکار نہیں کا مطلب آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، یہ کہنا چاہیے، اتنی تو ہمت اور غیرت ایک انسان میں ہونا چاہیے وہ کہے آپ دیں گے تو ہم لیں گے نہیں، آپ دیں گے تو ہم لیں گے نہیں، ہم اسی شرط پر نکاح کر رہے ہیں کہ آپ نہیں دیں گے۔ ہاں لیکن کچھ لوگ سماج کے پریشر کی وجہ سے ایسا کہنے کے بعد پھر ایسا نہ ہو کہ پھر نکاح کر کے لائے ہیں بغیر دہیج کے اور اس کے بعد زندگی بھر اس کا خرچہ زبان سے وصول کر رہے ہیں کہ بڑی بہو دیکھو کتنا لائی، تو کیا لائی، تو چھوٹی بہو کو ہمیشہ سے اس طرح سے ٹارچر، گھر میں ایک مجرم جو فری میں آئی ہے شادی کر کے یہاں پہ کہ جس کا کوئی دہیج نہیں ہے، تو زندگی بھر اس کو جو ہے روزانہ صبح شام ایک ایک انجیکشن دیے جائیں تکلیف کے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ انسان میں انسانیت اگر نہیں ہو تو بتائیے وہ جانور نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ چیز جو ہے ہمارے سماج میں یہ چیز بنی ہوئی ہے، اللہ تعالی ہمارے سماج کو اچھا بنائے۔ تو یہ اسلام میں اس کے بالعکس ہے، اسلام میں بتایا گیا کہ لڑکی نہیں دے گی، لڑکی والے نہیں دیں گے بلکہ لڑکے والے دیں گے، اسلام میں معاملہ بالعکس رکھا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مرد پر یہ رکھا کہ وہ نکاح کر رہا ہے تو وہ اپنی بیوی کو مہر میں رقم یا جو بھی مال ہوتا ہے، سونا ہے چاندی ہے یا جو بھی ہے جتنا اس کے بس میں ہے وہ طے کیا جائے اور وہ نکاح میں لڑکی کو مہر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مزید آسانی پیدا کی ہے اور پچھلے سماجوں سے اس کو کاٹ کے، دوسرے سماجوں سے اس کو کاٹ کے الگ کیا ہے کہ لڑکے والے دیں گے لڑکی والے نہیں دیں گے۔ تو یہ جو ہے دہیج کی رسم اسلام میں نہیں ہے۔ اور بعض لوگ بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دہیج دیا تھا، ان کو دوسری کوئی حدیث دکھائی نہیں دیتی ہے، ان کو ایسی حدیثیں بہت جلدی مل جاتی ہیں۔ حضرت فاطمہ کو کیا دیا تھا اگر یہ غور کر لیں، اور کیوں دیا تھا یہ غور کر لیں، تو یہ سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پال پوس کے بڑا کیا تھا، اور حضرت فاطمہ آپ کی بیٹی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بچی کا ہاتھ اور نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور ان سے نکاح کیا، تو اس وقت میں وہ بھی آپ کی زیر تربیت تھے اور آپ کی بیٹی بھی آپ کی زیر تربیت تھی، گویا کہ آپ دونوں کے سرپرست تھے، اب دونوں کا گھر بسا کے دینے کی ذمہ داری آپ پر تھی۔ حضرت علی کے پاس اپنا کچھ نہیں تھا کیونکہ دینی ذمہ داری میں مسلسل وہ لگے رہتے تھے، بچپن ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت میں شریک ہو گئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا گھر بسا کے دیا۔ اور دیا کیا؟ دیا کیا؟ ایک تکیہ جس میں کھال جھال بھری ہوئی ہے، چمڑے کا تکیہ، اور چھوٹی سے جو ہے کچھ برتن، اور یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اگر آج کا کوئی آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بھی دہیج دیا تھا، تو اس کو چاہیے اگر سچ مچ میں وہ سنت کا شیدائی ہے، سنت کا بہت محبت کرنے والا ہے، تو اپنی بیٹی کو بھی دہیج میں وہی دے دے، وہی تکیہ اور وہی برتن اور وہی بستر اور وہی چکی، اس طرح کی چیزیں حضرت فاطمہ کی طرح وہ بھی اپنی بیٹی کو دے، یا وہ بھی اپنے بیٹے کے لیے اس طرح سے مطالبہ کرے، ایسا کچھ نہیں کرتے۔ سنت جو ہے اپنی منمانی کے اعتبار سے آدمی قبول کرتا ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اللہ تعالیٰ سمجھتا فرمائے۔ تو پندرہویں بات یہ ہے کہ اسلام میں عورت کے لیے آسانی پیدا کی گئی ہے، دہیج کی رسم عورت کے نکاح کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے بالعکس اسلام میں عورت کو مہر دیا جائے گا اور خرچ جو ہے یہ لڑکے والوں پر، دولہے پر ہے۔ اسی طرح سے اگلا پوائنٹ آپ دیکھیں کہ نکاح کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس بات کا کہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارے۔ اب بتائیے اللہ تعالیٰ نے بیوی کو حکم نہیں دیا کہ اپنے شوہروں کے ساتھ اچھی زندگی گزارو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی طرح سے سلوک کر کے زندگی گزارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کمزور ہوتی ہے، ماتحت ہوتی ہے، مرد قوی ہوتا ہے، سرپرست ہوتا ہے، اور جس میں طاقت ہوتی ہے اکثر وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کر کے ظلم کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے مردوں کو اس بات کی تاکید کی کہ وہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ قرآن کریم میں سورہ نساء آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اپنی بیویوں کے ساتھ، ان عورتوں کے ساتھ، عَاشِرُوهُنَّ، عاشرو کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنا، وعاشروہن بالمعروف، معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اس بات کا مکلف کیا کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزاریں۔ یہ خود بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے اچھے سلوک کی تلقین اور تاکید کی ہے۔ یہ نہیں کہا یہ بیویاں یہ عورتیں مصیبت کی جڑ ہیں، تم ان کے ساتھ خوب ان کی پٹائی کیا کرو، ان کو اسی طرح سے کنٹرول میں رکھا جاتا ہے، ایسا اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے معروف طریقے سے بیویوں کے ساتھ سلوک کا حکم دیا، اور معروف طریقے میں ان کی ضرورت، ان کی حاجات جتنی ہیں ان کو پورا کرنا بھی آتا ہے، اور ان کے ساتھ بد اخلاقی نہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں معروف میں آ جاتی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے مردوں کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کریں۔ یہ خود عورت کے لیے عزت کی چیز ہے، اور عورت کے لیے سیکیورٹی اسلام میں دی گئی ہے، مردوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ عورتوں سے اچھا سلوک کریں۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، آپ دیکھیں اگلا پوائنٹ دیکھیے 17 نمبر، کہ ایمان کے کمال اور عورتوں کے ساتھ سلوک میں ایک بہت ہی گہرا تعلق بتایا گیا ہے۔ یعنی ایک انسان، اس کا اللہ کے نزدیک کیا مرتبہ ہے، اور ایمانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے اس کا لیول جانچنے کا پیمانہ کیا ہے۔ ایک آدمی اچھا ہے کیسے معلوم پڑے گا؟ ایک آدمی اچھے اخلاق والا ہے، ایک آدمی ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے، ایک آدمی ہے اس کا ایمان صحیح ہے، اس کا پیمانہ کیا ہے، کیسے چیک کریں گے اس کو کہ کیا ہے؟ باہر تو بہت آدمی اچھا بنا رہتا ہے، لوگوں میں ہنستا کھیلتا ہے، کھاتا پیتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، لیکن گھر ہوتا ہے جہاں پر اصل میں اس کا لبادہ وہ اتار دیتا ہے، گھر ہوتا ہے جہاں پر اس کی پہچان ہوتی ہے، جتنے قریب کے لوگ ہوتے ہیں اتنا زیادہ اس کے اندر کی باتوں کو جانتے ہیں۔ ایک آدمی کتنا دیندار ہے یہ اس کے گھر والے اس کو جانتے ہیں، وہ اس کے گواہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم خلقا۔ امام الترمذی اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح الجامع صغیر میں صحیح کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان والوں میں سب سے کامل تر ایمان والے وہ ہیں جو ان میں اخلاق میں زیادہ بہتر ہوں، اور تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اخلاق میں اچھے ہوں۔ دو باتیں بیان کی، ایک ایمان کا مدار انسان کے اخلاق پر ہے، اور اخلاق کی پہچان بیویوں سے اخلاق میں ہے۔ کتنی جامع بات ہے، آپ غور کریں کہ ایمان کیسا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے کہ نہیں لاتا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں اس کے اخلاق سے معلوم پڑتا ہے۔ بعض اوقات آدمی عبادات تو کر لیتا ہے، رسمی طور پر نمازیں پڑھ لیتا ہے، رمضان کا موسم آتا ہے تو روزے بھی رکھ لیتا ہے، پیسے آ گئے حج کو بھی چلا جاتا ہے، زکاتے بھی رسید بنا بنا کے دیتا ہے، لیکن اس کی اصل پہچان ہوتی ہے اس کے اخلاق میں، اپنے آپ کو اصولوں کا پابند بنانے میں۔ اس کے اخلاق اس کے ایمان کو بتاتے ہیں کہ اس کا ایمان کیسا ہے۔ اسی لیے یہاں پر فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ایمان میں کامل تر تم میں سے وہ ہیں، کامل ایمان والوں میں سے وہ ہیں ایمان کے اعتبار سے جو اخلاق میں زیادہ بہتر ہوں۔ وخیارکم خیارکم لنسائهم خلقا، اور تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں سے اخلاقی اعتبار سے اچھے ہوں، بیویوں سے اچھے سلوک کرنے والا، بیوی سے اخلاق سے پیش آنے والا، بیوی کی عزت کا لحاظ رکھنے والا، بیوی سے نرمی کا برتاؤ کرنے والا، بیوی کے ساتھ میں بہتر سلوک کرنے والا، اخلاق میں اچھا ہے۔ حقیقی پیمانہ کیا ہے اخلاق کا؟ مہمان گھر پہ آئے، ہر ایک آدمی اخلاق میں نمبر 1 ہوتا ہے، باہر کہیں چلا جائے آدمی ایک دم اخلاقی اعتبار سے اخلاق کا پیکر ہوتا ہے، لیکن جب گھر میں آتا ہے تھکا ہارا، اور پھر گھر میں دیکھتا ہے کہ کھانے میں نمک کم یا زیادہ، تب معلوم پڑتا ہے کہ حضرت کے اخلاق اعلیٰ کیسے ہیں، تب معلوم پڑتا ہے ان کا لیول کیا ہے۔ جب بیوی سے کچھ کمی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، تب جا کے معلوم پڑتا ہے کہ ان کے اخلاق کا حال کیا ہے، تب انسان کی زبان بتاتی ہے کہ اخلاق کا کیا پیمانہ ان کا ہے، لیول پہ ان کا ایکچوئل لیول کیا ہے۔ ان کی اصل فٹ پٹی اب معلوم پڑتی ہے کہ کتنے سینٹی میٹر ہائی کتنے لو ہے. ایمان اور اخلاق کا پیمانہ جو ہے انسان کا تب معلوم ہوتا ہے جب کمزور اور ماتحت سے اس کا سابقہ پیش آتا ہے. غصے کی حالت میں اپنے سے چھوٹا، اپنے سے کم، اپنے انڈر میں، اپنے سے کمزور جب اس سے معاملہ پیش آتا ہے، اس سے بھی آدمی اصول اور اخلاق کی بنیاد پر سلوک کرتا ہے، تب جا کر معلوم پڑتا ہے کہ اس کا اخلاق کیسا ہے. ورنہ اپنے سے اونچا، اپنے سے طاقتور، اپنے سے بڑا، اپنے سے سپیریئر، اس سے تو ہر ایک آدمی اخلاق سے پیش آتا ہے. جس سے کچھ مل رہا ہے دور کا ہے، سال میں ایک بار ملنا پڑتا ہے، ہر آدمی اچھے سے پیش آتا ہے. روز صورت ایک دوسرے کی دیکھنی ہے، دن میں کئی مرتبہ دیکھنی ہے، صبح شام دیکھنی ہے، اور غلطیاں بھی ہوتی ہیں اس صورت میں، اور کوئی کچھ بگاڑنے والا نہیں، کوئی آگے ہاتھ پکڑنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں، تو ایسی صورت میں اچھا سلوک کرنا نہ کرنا یہ بتاتا ہے کہ آدمی اصول کی بنیاد پر چل رہا ہے یا مصلحت کی بنیاد پر. یہاں آدمی کا پیمانہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں کہ انسان کے اخلاق کو جوڑا ہے بیویوں کے ساتھ میں، کتنی بڑی بات ہے. یعنی ایک آدمی کی دینداری، ایک آدمی کا کیریکٹر اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے. اگر اسلام میں عورت کا کوئی مقام ہی نہیں ہوتا تو یہ بات نہیں ہوتی. اسلام میں عورت کا بہت بڑا مقام ہے، اور اسلام میں عورت کے ساتھ سلوک کی بہت زیادہ تاکید ہے. یہاں تک کہ انسان کے اخلاق اور اس کے ایمان کا پیمانہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ کیسا ہے یہ دیکھا جائے. یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ ہر آدمی کے لیے اپنے لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو چیک کرے. مردوں کے لیے آئینہ رکھا گیا سامنے کہ دیکھو اپنے آپ کو اس آئینے میں کہ تمہارے اخلاق کیسے ہیں، تمہارا ایمان کیسا ہے. نمبر 18، اسلام میں بیویوں کے لیے بھی حق رکھا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ عورت کا مرد پر کچھ حق نہیں ہے اور مرد ہی کا عورت پر حق ہو، ایسا نہیں ہے. بلکہ اسلام میں عورتوں کے لیے بھی بتایا گیا کہ عورتوں کا بھی مردوں پر حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان علی زوجک علیک حقا، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. ان علی زوجک علیک حقا، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے. یہاں پر یہ بتایا گیا مرد کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے. یہ مت سمجھنا کہ بیوی کو نکاح کر کے لایا اب بس وہ تیرے تابع ہیں، جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے. عام طور سے مردوں میں کیا ہوتا ہے، کپڑے دھونا، کھانا پکانا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، یہ چیزیں، وہ چیزیں، گھر کی صفائی، یہ سب چیزیں ہونا چاہیے بیوی کے اعتبار سے. اور نہیں کیا تو، بیوی نے اگر نہیں کی تو اس کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے. بیوی کو کیا چاہیے، بیوی کے کیا جذبات ہیں، بیوی کی کیا حاجات ہیں، بیوی کے لیے کچھ سوچنے والا آدمی نہیں ہوتا ہے. بیوی کے بارے میں بیوی کے حق آدمی نہیں دیکھتا ہے، بیوی کی ذمہ داریاں آدمی دیکھتا ہے. اپنے حقوق بیوی پر کیا ہیں، اس کی ایک لسٹ ہوتی ہے، اور اگر اس میں سے ایک بھی کم رہ گیا تو سمجھنا بیوی کی شامت ہے. لیکن اگر بیوی کے حقوق ہیں، اگر اس نے ادا نہیں کیے ہیں، تو ہنسی مذاق میں آدمی اس کو اڑا دیتا ہے، اس کی کوئی ویلو نہیں ہوتی ہے. اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سماج اور معاشرہ ہم کو دیا ہے، اس میں بتایا گیا کہ جیسے تمہارے بیویوں پر حقوق ہیں، ویسے بیویوں کے بھی تم پر حقوق ہیں. اگر تم انسان ہو تو تمہارے ساتھ تمہاری بیوی بھی انسان ہے. تم شوہر ہو، وہ بیوی ہے، تمہارا حق اس پر ہے، اس کا حق بھی تمہارے اوپر ہے. اسلام میں بتایا گیا کہ بیوی کا بھی حق ہوتا ہے. پچھلے زمانوں میں آپ دیکھیں کہاں بتایا گیا ہے، کس دین میں بتایا گیا کہ عورت کا مرد پر حق ہے. اسلام میں بتایا گیا ہے کہ عورت کا بھی مرد پر حق ہے، بیوی کا بھی مرد پر حق ہے. بیوی ماتحت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی کا حق نہیں ہے، بیوی غلام ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ بیوی اللہ کی بندی ہے، اس کی غلام نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ان علی زوجک علیک حقا، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، یہ بتاتا ہے کہ بیوی کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اس کے رائٹس ہیں، اس کی ڈیوٹیز بھی ہیں. یہ بھی نہ ہو کہ عورتیں بالکل مورچہ سنبھال کے بیٹھ جائیں، اب ہمارے حقوق ادا کرو، اس سے زندگی خراب ہوتی ہے. زندگی جو چلتی ہے وہ حقوق کے مطالبے سے نہیں، بلکہ ذمہ داریوں کی ادائیگی کے ساتھ زندگی میں ایڈجسٹمنٹ سے زندگی صحیح چلتی ہے. اگر سب اپنے اپنے حقوق کا نعرہ لگانے لگے تو سب کے نکاح خراب ہو جائیں گے، معاملہ زندگی کا بگڑ جائے گا، بچوں کی زندگیاں خراب ہو جائیں گی۔ زندگی چلتی ہے بھائی بھائی اور والدین اولاد، بھائی بہن اور بیوی شوہر، یہ سارے جو رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ان کے اپنے اپنے حقوق ہیں، لیکن ایڈجسٹمنٹ سے زندگی چلتی ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ جس پر کسی کا حق ہے وہ اس حق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے، اگر کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، آخرت میں پکڑا جائے گا، آخرت میں اللہ کے پاس اس کو جواب دینا پڑے گا۔ لیکن ہر انسان اگر شروع ہو جائے کہ ہماری مانگی پوری کرو، ہمارے حقوق ادا کرو، تو اس طرح سے زندگی نہیں چلتی ہے، اس سے زندگی میں دراڑ پڑتی ہے۔ حق مل جاتا ہے، رشتوں میں دراڑ آ جاتی ہے، تو یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے، ورنہ مصیبت ہو جائے گی۔ معاویہ القشیری فرماتے ہیں، یہ صحابی ہیں، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ ما حق زوجتی احدین علیہ، اے اللہ کے رسول، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قال ان تطعمها اذا طعمت، تم پر یہ حق ہے کہ تم کھاؤ تو انہیں بھی کھلاؤ، وتکسوها اذا اکتسیت، اور تم پہنو، لباس لو، اپنے لیے کپڑے خریدو تو انہیں بھی پہناؤ، اسی لیے لفظ آیا ہے اذا اکتسیت او اکتسبت، یعنی تمہارے پاس اگر خرچ کے لیے پیسے ہوں تو تم اپنے لیے اگر اپنے لیے کپڑا خریدتے ہو، اپنے لیے کپڑا بناتے ہو، اپنے لیے کپڑا بنا کر پہنتے ہو، تو اپنی بیویوں کے لیے بھی کپڑے بناؤ۔ ولا تضرب الوجه ولا تقبح، اور اپنی بیوی کے منہ پر مت مار، چہرے پر مت مار، اپنی بیوی کے چہرے پر چانٹا نہ لگا۔ ولا تقبح، اور اس کو برے منہ والی یا اس طرح کی کچھ بات مت کہہ، ایسی کچھ بات مت کہہ کہ جس میں اس کی برائی ہو، اس کو سخت بات ایسی مت کر، گھٹیا بات اس کے سامنے مت کر۔ جیسے اگر اس کے چہرے میں کچھ داغ ہو، چہرے میں کچھ کمی ہو، خوبصورتی میں اگر کچھ کمی ہو، تو ایسی بات مت کہے کہ برے منہ والی، یا ایسے کان والی، ایسی ناک والی، یا اس کو ایسی بات مت کہے جس سے اس کی بدصورتی کا یا اس کی بد اخلاقی یا کچھ اس طرح کا الزام اس کے اوپر ہو۔ ولا تقبح ولا تہجر الا فی البیت، اور اگر اس سے رشتہ توڑتا بھی ہے، اسے بات کٹ کرتا ہے، بند کرتا ہے ناراضگی کی وجہ سے، تو یہ باہر مت کر، اپنے گھر کے گھر میں کر۔ یہ نہیں کہ پورے گاؤں کو معلوم ہو کہ ان کے اندر جھگڑا چل رہا ہے، بلکہ اپنے گھر میں اس سے ناراضگی رکھ، اپنے گھر کے باہر اس کا اظہار مت کر۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح سنن ابی داؤد میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ سے آ کے پوچھتے تھے کہ مردوں پر عورتوں کا کیا حق ہے، اور آپ نے بتایا کہ تو کھائے تو اسے بھی کھلائے، تو پہنے تو اسے بھی پہنائے، اس کو مار مت، برا مت کہے، اور اسے اگر ناراضگی ہے تو گھر میں اس کا اظہار کر۔ پانچ باتیں آپ یاد رکھیں، یہاں پہ بتائیے، کھانا پینا، لباس، اسی طرح سے پٹائی، اور اسی طرح سے زبان سے تکلیف، اور اسی طرح سے اس سے سماج میں اس کی عزت۔ تین تو دیکھیے برائیاں اس کے بارے میں ذکر کی گئی، اور دو ہیں اس کی حاجات، تو کھانے پینے کی حاجت پوری کر، یہ نہیں کہ باہر پارٹیاں کرتا پھر رہا ہے دوستوں کے ساتھ اور بیوی کو گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، ایسا نہیں۔ اور اسی طرح سے لباس اس کے لیے نہیں ہے پہننے کے لیے صحیح ڈھنگ کا، اور خود اچھے اچھے نئے نئے کپڑے آئینے میں دیکھ دیکھ کے پہن رہا ہے، ایسا نہیں ہو، بلکہ اس کی حاجت ہے، اس کے کھانے کی حاجت ہے، اس کے لباس کی حاجت ہے، اس کو پورا کر۔ اسی طرح سے اس کے ساتھ جسمانی طور پر بدسلوکی کی، اس کی پٹائی کر رہا ہے اور وہ بھی منہ پہ مار رہا ہے، ایک آدھ انسان کا چہرہ اس کی عزت ہوتا ہے، چہرے پر تماچا لگانا اس کی بے عزتی کی بدترین شکل ہے، اس کی انسلٹ ہے۔ اسی طرح سے زبان سے بھی تکلیف مت پہنچا، چلو ٹھیک ہے ہاتھ سے نہیں مار رہا ہے، زبان سے اس کو ایسی سی باتیں کر رہا ہے کہ وہ زمین میں دھس جائے، اور رشتہ اگر اس سے توڑ رہا ہے تو پورے گھر میں سب کو معلوم ہو رہا ہے کہ دونوں ان میں جو ہے رشتہ بند ہے، بات چیت بند ہے، اور یہ اس سے ناراض ہے، اور پورے گاؤں میں معلوم ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ چہرے پر نہیں مارنا ہے، اس کا مطلب ہے ہاتھ پاؤں توڑ دینا ہے، ہڈیاں جو ہے توڑنا ہے، چہرے کو چھوڑ کے سب طرف جہاں پٹائی کر سکتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو مطلقاً مارنے سے منع کیا ہے۔ اسی لیے آگے کا پوائنٹ آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تضربوا اماء اللہ، لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو مارو مت، اللہ کی بندیوں کو پیٹو مت۔ یہاں پر اس کو ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے، لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو مارو مت۔ یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک تو مطلقاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو مارنے سے منع کیا ہے، دو اماء اللہ کہہ کے بتایا کہ کہیں تمہاری غلام تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کی بندی ہے، یہ جو ہے یہ تم اس کو غلام کی طرح سلوک کر رہے ہو کہ جب چاہے اس کی پٹائی کرو، یہ اللہ کی بندی ہے، یہ اللہ کی غلام ہے جیسے تم اللہ کے غلام، اس سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے، تم سے تمہاری زندگی کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے، تم بھی اللہ کے بندے ہو، یہ اللہ کی بندی ہے، تمہاری بندی نہیں ہے، تمہاری غلام نہیں ہے، تم اس کی پٹائی کر رہے ہو، اس کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے کہ اللہ کے بندی کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا۔ تو اس حدیث سے دو باتیں بتائی گئی، ایک تو مارنے پیٹنے سے بیویوں کو منع کیا گیا، دوسرے بتایا گیا کہ یہ تمہاری غلام نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے تابع دیا ہے، تمہارے نکاح میں دیا ہے تاکہ تم ان کی نگرانی کرو، ان کی حفاظت کرو، ان کے حقوق ادا کرو، اور تم دونوں مل کے ایک اچھے گھر کی تشکیل دو، اس کے لیے تمہارے ماتحت اس کو کیا ہے، اس لیے کہ گھر میں کسی نہ کسی کو تو سرپرست اور ذمہ دار بننا پڑے گا، ایک ساتھ دونوں بڑے بن کے نہیں چل سکتا ہے، ایک جو ہے سرپرست ہوگا، دوسرا ماتحت ہوگا، اسی سے زندگی کا نظام چلتا ہے، سب کے سب باس نہیں ہوتے ہیں، چاہے کمپنی ہو یا کچھ بھی ہو، تو سب کے سب جو ہے اونچے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ کسی کو ذمہ دار بننا پڑتا ہے اور کسی کو سبارڈینیٹ اور اس کا ماتحت بننا پڑتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر اللہ نے بیویوں کو تمہاری ماتحتی میں دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مار پیٹ کر کے ان کو ستاؤ، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرو۔ بہت افسوس کی چیز ہے، ان گھروں کا حال بھی بہت عجیب ہے جس میں شوہر بیویوں کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہیں، یہ بہت ہی شرمناک چیز ہے، یہ چیز مسلمانوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے غیر مسلم ان چیزوں کو دیکھ کے اسلام سے رک جاتے ہیں، بہت سارے غیر مسلم کہتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے یہاں پر، ہماری بستی میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے فلاں جو دوست ہے وہ ایسا کرتا ہے، بیویوں کو گالی دیتا ہے، شراب پی کے آتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، گھر سے باہر نکالتا ہے، رات رات چاہے بارش ہو، سردی گرمی ہو، بیوی باہر گھر کے باہر بیٹھی رہتی ہے، یہ شراب پی کے رات میں دھت آتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، زخم پہنچاتا ہے، اور گھر میں بستر پر جا کے اکیلا سو جاتا ہے، بیوی باہر بارش میں ٹھٹرتی رہتی ہے، سردی میں بیٹھی رہتی ہے، بچوں کو لے کے بیٹھتی ہے، ایسے بھی مسلمان ہیں، اس سے اسلام کو نقصان ہوتا ہے، اسلام کا امیج بگڑتا ہے۔ اسلام نے مطلقاً بیویوں کے سلسلے میں بتایا ہے کہ مرد کو چاہیے کہ وہ عورت پر ہاتھ نہ اٹھائے، مرد کو چاہیے کہ عورت پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ ہاں، اصلاح کے لیے تلقین کرنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا یہ ضروری ہے، چاہے وہ بچوں کا معاملہ ہو یا بیوی کا ہو، اگر کوئی غیر شرعی چیز دکھائی دیتی ہے تو یہ بھی نہیں کہ آدمی جو ہے، یعنی مرد اور عورت جو ہے، نرم نرم معاملہ رکھے، بیویاں گھر میں غلطی کر رہی ہیں، بیٹھی ٹی وی پہ بے حیائی کی فلمیں دیکھ رہی، اور شوہر کہے نہیں اسلام میں مارنا اور ڈانٹنا منع ہے، اخلاق ہونا چاہیے، ہر ایک کو آزادی ہے، جو جیسا چاہے کرے، ہم تو صلح کل بنے رہتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ایک آدمی کو اتنا بے غیرت نہیں ہونا چاہیے، دیوس نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے گھر میں بے حیائی کو دیکھ کے بھی وہ چپ چاپ بیٹھا رہے، اس کے اندر اتنی غیرت ہونا چاہیے کہ بیوی میں اگر کوئی ایسی بات دکھائی دیتی ہے جو شریعت کی خلاف ورزی ہے تو اس کی غیرت جاگ جائے اور وہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس برائی کو ختم کر دے اور سمجھا بجھا کے شریعت کا علم اور شریعت کے حکم اس کو سمجھائے، یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ بعض اوقات نرم نرم ہوتے ہوتے شوہر اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ گھر کا معاملہ ہی پورا نرم ہو جاتا ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، اسلامی حدود کی پامالی اگر ہوتی ہے تو اس میں ڈانٹنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے دیکھا آپ کے گھر میں تکیہ رکھا ہوا ہے، عائشہ نے تکیہ بنایا ہے اور تکیے کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے، حضرت عائشہ ڈر گئی اور آپ نے ڈانٹا حضرت عائشہ کو اور آپ نے پھاڑ دیا اس تکیے کو۔ ایک روایت میں کہ پردہ آپ نے دیکھا گھر پر، اس میں سلیب بنی ہوئی ہے، آپ نے اس پردے کو پھاڑ دیا۔ تو ایسا ہونا چاہیے، بیوی کی وہ خواہشات جو شریعت کے خلاف ہے، شوہر اخلاق کا نام دے کر اگر اس کو پورا کرے تو اللہ کے نزدیک اس کی پکڑ ہوگی، اللہ کے نزدیک اس کی پکڑ ہوگی۔ تو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانا یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے۔ تو کوئی بیوی اس طرح کی حدیث شوہر کو سنا کے اسلام کے خلاف باتوں پر اس کو تیار نہ کرے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تضربوا اماء اللہ، اپنی بیویوں کو مت مارو، اللہ کی بندیوں کو، اللہ کی باندیوں کو، اللہ کی جو بندیاں ہیں ان کو مت مارو۔ اماء اللہ باندی اور بندی کو کہتے ہیں، وہ اللہ کی بندیاں ہیں، تمہارے غلام نہیں ہیں، وہ اللہ کے غلام ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو پیٹنے مارنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جہاں بدسلوکی ہاتھا پائی والا معاملہ ہے اس سے منع کیا ہے، تو اسی طرح سے قلب میں بیوی کی نفرت رکھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اب بتائیے، مردوں کو کہا جا رہا ہے، عورتوں کو نہیں کہا جا رہا اپنے شوہروں سے نفرت مت کرو۔ کیوں؟ معاشرے میں عام طور سے غلبہ ہمیشہ سے ہر دور میں مردوں کا عورتوں پہ رہا ہے۔ عام طور سے سماج میں مردوں کی باسنگ عورتوں پہ چلتی رہی ہے۔ عام طور سے دنیا میں کسی بھی ملک میں آپ جائیں یا سماج کی تاریخی اعتبار سے کسی بھی دور میں آپ دیکھیں، اکثریت کا یہی حال رہا ہے، اکثریت کا یہی حال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم کو تمہاری بیویاں ناپسند ہوں بھی، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو یہ بھی بات یاد رکھو کہ بہت سی اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو اور وہ چیز ایسی ہو کہ اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت خیر رکھی ہو۔ آپ دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے ایک مرد کو سمجھانے کا۔ مرد کو سمجھایا جا رہا ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے تمہاری بیوی میں کچھ کمیاں ہوں اور ان کمیوں کی وجہ سے تمہاری بیوی کی وہ بات تم کو پسند نہ ہو، اور پھر ظاہر بات ہے کہ وہ بیوی، اس میں اگر وہ کمیاں ہیں تو بیوی بھی ناپسند ہو جائے گی۔ جس میں کمی ہوتی ہے وہ ناپسند ہوتا ہے، بعض اوقات کمی زیادہ کمی ہوتی ہے۔ اب ان کمیوں کی وجہ سے، ان کمزوریوں کی وجہ سے، چاہے وہ خوبصورتی کی کمی ہو یا چاہے وہ کام کاج اور ذمہ داری کی کمی ہو یا کسی اعتبار سے ہو یا بیماری ہو یا کچھ اور مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہاری بیویاں تم کو ناپسند ہوں تو یہ یاد رکھو کہ فعسا ان تکرہوا شیئا، تو اکثر اوقات زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز تم کو ناپسند ہوتی ہے، ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ہی زیادہ خیر رکھ دی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم کو یہ بتایا گیا کہ تم اپنی بیویوں کی کمیوں کو دیکھ کر، کمزوریوں کو دیکھ کر ان سے نفرت نہ رکھو۔ یہ دیکھو کہ بہت ممکن ہے تم نباہ کرتے رہو اور اس میں کچھ بھلائی بھی ہو۔ یہاں پر بتایا گیا کہ ایک عورت میں اگر کمی ہے تو اس میں خوبی بھی ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لا يفرق مؤمن مؤمنا ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کہ کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے، یعنی اپنی بیوی سے نفرت نہ رکھے، اگر ایک بات اس میں ناپسند ہوگی، اگر ایک بات اس میں کوئی ایسی ہو جو شوہر کو پسند نہ ہو تو کوئی دوسری بات ایسی اس میں ضرور ہوگی جو اس کو پسند آ جائے گی۔ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اپنی بیوی کے عیوب پر اگر نگاہ رکھو گے تو زندگی میں بگاڑ آئے گا۔ اپنی بیوی کی کمزوریوں پر نگاہ مت رکھو، اپنی بیوی کی بھلائیوں پہ نگاہ رکھو۔ یہاں پر مردوں کو سکھایا جا رہا ہے، عورتوں کو سکھایا جا رہا ہے؟ نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتیں اس کو یاد نہ رکھیں، یہ مطلب نہیں کہ عورتیں اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں اور جب بھی شوہر ڈانٹے تو کہے کہ ہماری خوبیوں پہ نگاہ رکھو، ہماری کمیوں پہ نہیں۔ اس کا تعلق ذمہ داریوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ایسی کمیوں سے ہے کہ جو ہٹائی نہیں جا سکتی ہیں۔ شرعی کمیاں نہیں ہیں کہ عورت نماز ہی نہ پڑھے اور روزے رکھتی ہو رمضان کے، اب شوہر ڈانٹے تو کہے ٹھیک ہے ہماری کمی ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزے تو رکھتے، وہ دیکھو، ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ بلکہ کچھ کمیاں انسان میں ہوتی ہیں جو چاہے وہ خوبصورتی کے اعتبار سے ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو، تو اس میں شوہر کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی کمیوں کے باوجود اس سے نباہ کرے اور اس کے ساتھ میں بدسلوکی نہ کرے اور اس سے نفرت نہ رکھے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اللہ نے کہا اگر تم کو نفرت ہو تو ان میں کچھ بھلائیاں بھی ہوں گی، ہو سکتا ہے تمہاری نگاہ جو ہے ان بھلائیوں پہ ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے ان میں کچھ خوبیاں ہوں۔ اسی طرح سے عورت کے حقوق میں یہ بھی رکھا گیا ہے کہ اگر عورت کا نکاح ہو چکا ہے اور اس نکاح سے عورت راضی نہیں ہے اور نباہ کا کوئی طریقہ ممکن نہیں ہے، ایڈجسٹمنٹ پاسبل نہیں ہے، تو ایسی صورت میں عورت کو یہ اختیار ہے کہ وہ قاضی کے پاس جائے اور قاضی کے پاس خلا کے لیے مطالبہ کرے، اگر اس کی بات مناسب ہے، اس میں بھلائی ہے، تو قاضی دونوں کے نکاح کو ختم کر دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جاءت امرأة ثابت ابن قیس ابن شماس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت ابن قیس ابن شماس صحابی ہیں، ان کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، فقالت یا رسول اللہ ما انقم علی ثابت فی دین ولا خلق، اے اللہ کے رسول، میں ثابت ابن قیس کے دین میں، ان کی دینداری میں یا ان کے اخلاق میں کوئی عیب نہیں لگاتی، دیندار ہیں، با اخلاق ہیں، الا انی اخاف الکفر، لیکن مجھ کو ناشکری اور اسلام میں کفر کا ڈر ہے، بہت ممکن ہے ان کے پاس مال نہ ہو یا اس طرح کی کوئی بات ہوگی، کہتے ان الا انی اخاف الکفر، لیکن مجھ کو ناشکری اور کفر سے میں ڈرتی ہوں کہ کہیں میں ناشکری میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتردین علیہ حدیقتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ٹھیک ہے، کیا تم ان کا باغ ان کو لوٹاؤ گی، یعنی وہ باغ جو انہوں نے مہر میں دیا تھا، کیا وہ باغ ان کو واپس لوٹاؤ گی؟ فقالت نعم، انہوں نے کہا کہ ہاں، فردت علیہ، تو وہ باغ انہوں نے لوٹا دیا، وامرہ ففارقہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تو وہ انہوں نے وہ اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لی، وہ اپنی بیوی سے الگ ہو گئے۔ تو عورت کو بھی اختیار دیا گیا ہے کہ اگر اس کو لگتا ہے کہ شوہر صحیح نہیں ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نکاح ہو گیا اور نکاح کے وقت میں تو بڑے اچھے تھے، نکاح کے بعد میں اصل روپ سامنے آیا، ایسا بھی ہوتا ہے، تو نکاح کے بعد میں بعض اوقات نباؤ نہیں ہوتا ہے، ایک انسان اچھا ہوتا ہے بعد میں بگڑ جاتا ہے اور زندگی بھر اس کے ساتھ میں گزارنا مشکل معاملہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو کنویں میں پھینکنے جیسا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ایک راستہ عورت کے لیے بھی رکھا گیا ہے کہ وہ خلا طلب کر کے اپنے شوہر سے الگ ہو جائے۔ طلاق کا مسئلہ لوگوں کے سامنے رکھ کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اسلام میں عورت کے لیے بھی یہ راستہ رکھا گیا ہے کہ اگر شوہر اس کو پسند نہیں ہے اور دونوں کا نباہ نہیں ہو سکتا ہے، دونوں ساتھ میں اب نہیں جی سکتے ہیں، کوئی بھی موقع ایڈجسٹمنٹ کا نہیں ہے، ایسی صورت میں عورت خلا طلب کر کے عورت شوہر سے الگ ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ ذرا سا کچھ معاملہ ایڈجسٹمنٹ کا نہیں ہو رہا ہے، چلو خلا کے لیے جاتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ زندگی ایڈجسٹمنٹ ہی سے ہوتی ہے، کمیاں دونوں میں ہوتی ہیں، عورت کی زندگی خلا لینے کے بعد، طلاق کے بعد مصیبت بن جاتی ہے۔ اس کو اکثر اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ طلاق ہونے کے بعد، خلا ہونے کے بعد، پھر دونوں بھی بیٹھتے ہیں سر کو ہاتھ لگا کے، سوچتے ہیں پہلے اچھا تھا۔ عورتیں بھی عام طور سے خلا لے لیتی ہیں، طلاق ہو جاتا ہے، دونوں ختم جہاں وہاں اپنے اپنے گھر کو، اب اس کے بعد دونوں بھی اکیلے میں سب بیٹھتے ہیں، کوئی نکاح ہوا، کسی کا کچھ ہوا، اس کے بعد اکیلے گھر میں سب خوش خوش تھے، اب بیوی بیٹھتی جس کا نکاح کا طلاق ہوا تھا، جس کا خلا ہوا تھا، وہ سوچتے بیٹھتی ہے کہ جیسا بھی شوہر تھا اچھا تھا بےچارا، تو اس طرح سے آخر میں جا کے پچھتاوا ہی ہوتا ہے، اکثر طلاق ندامت پر ختم ہوتے ہیں، تھوڑے دن اچھا لگتا ہے، چلو آزاد ہو گئے، اس کے بعد ہمیشہ کا ذہنی قید خانہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی یاد رہے کہ جلد بازی کر کے شوہر کی کچھ کمیوں کو دیکھ کے عورت خلا کی طرف نہ بھاگے، بعد میں اس سے بڑی مصیبت کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ اپنے آپ کو برداشت اور صبر اور ایڈجسٹمنٹ کا راستہ انسان اپنے لیے باقی رکھے، کھولے رکھے، اور جلدی سے اس طرح سے جذبات میں کوئی فیصلہ نہ لے، خاص طور سے خواتین جذبات میں فیصلہ لیتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسلام میں عورت کے لیے خلا کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور ایک چیز، طلاق شدہ خواتین کے لیے بھی اسلام میں اور بیوہ کے لیے بھی اسلام میں ان کو برا نہیں بتایا گیا ہے، کرسچینٹی میں جس عورت کا طلاق ہو جائے اس عورت کا واپس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے، کرسچینٹی میں ایسی عورت کو بڑی ہی بری عورت مانا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہندوازم میں آپ دیکھیں ایک عورت اگر بیوہ ہو جاتی ہے اس کی نکاح کا کوئی تصور ہی نہیں، پھر چاہے وہ نکاح ہونے کے پہلے ہی دن بیوہ ہو گئی ہو تو اس کے بعد اس کو زندگی بھر سفید کپڑے پہن کے جینا پڑے گا، نہ وہ تقریبوں میں آ سکتی ہے نہ کسی سے ہنس کھیل کے بات کر سکتی ہے، بس گھر کا کونا اس کا گھر ہے۔ اس طرح کا معاملہ آج دیکھیں ہمارے معاشرے میں دکھائی دیتا ہے، بیوہ اور طلاق شدہ کو منحوس سمجھا جاتا ہے، کسی کا رشتہ ہو رہا ہے تو اس میں وہ آئے تو سب کے چہرے اتر جاتے ہیں، کیوں یہ بیوہ آ گئی، یا فلانی طلاق شدہ ہے تو ان کو برا مانا جاتا ہے۔ لیکن اسلام میں ان لوگوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، ان کے نکاح کے لیے یا ان کی دوسری ضروریات کے لیے بھاگ دوڑ کرنا اسلام میں ایک بہت ہی اونچا عمل بتایا گیا ہے، ان کو سماج کا برا طبقہ نہیں بتایا گیا، سماج کے اوپر بوجھ ان کو نہیں بتایا گیا، بلکہ ان کو نیکی کا دروازہ بتایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل الصائم النہار۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الساعی علی الارملۃ والمسکین، بیوہ اور مسکین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا، اس کی کوشش کرنے والا، اس کے لیے اس کی خیر کی، اس کی بھلائی کی کوشش کرنے والا، اس کی مدد کے اعتبار سے اس کے لیے انتظام کرنے والا، چاہے نکاح کا انتظام ہو یا اس کی ضروریات کی پورا کرنے کا انتظام ہو۔ الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ کی راہ میں مجاہد ہو، کالمجاہد فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں مجاہد کی طرح ہے، یا او القائم اللیل الصائم النہار، یا اس آدمی کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی رات بھر تہجد پڑھنے والا اور دن بھر روزہ رکھنے والا ہوتا ہے۔ یعنی بیوہ کے لیے اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ کا مجاہد ہو، یا ایسا ہے جیسے رات بھر تہجد پڑھ کے دن بھر روزہ رکھتا ہو۔ اتنا بڑا، اتنی بڑی نیکی، اتنے بڑے مجاہدے کرنے والے آدمی کی طرح وہ آدمی ہے جو بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرے۔ تو بیوہ کو سماج کے اوپر بوجھ، سماج کے اوپر مصیبت نہیں بتایا گیا، بلکہ ان کو بتایا گیا کہ ان کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے، ان کو عزت دی گئی، ان کی نیکی، ان کے ساتھ نیکی کرنے والے کو عزت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں عورت، اور خصوصاً وہ عورت جو بیوہ ہو اور طلاق شدہ ہو، تو ایسی عورتوں کو اسلام میں برا نہیں بتایا گیا ہے، بلکہ ان کے ساتھ نیکی کو اچھا بتایا گیا ہے۔ اسی طرح سے نکاح کی زندگی میں مردوں کے لیے یہ نہیں بتایا گیا کہ تمہارے گلے میں مصیبت آ گئی نکاح کے بعد، اب خرچہ تو کرنا ہی پڑے گا، کیا کریں گے، ایسا نہیں بتایا گیا، بلکہ اسلام میں بتایا گیا کہ بیوی بچوں پہ خرچ کرنا بھی نیکی ہے، اس کو نیکی بتایا گیا۔ آپ بتائیے ایک آدمی مسلمان ہو یا نہ ہو، اتنی بات تو کم سے کم اس کو سمجھتی ہے کہ نکاح ہوا ہے تو بیوی بچوں کا خرچ تو اس کے ذمے ہے۔ ایک غیر مسلم بھی، بلکہ ایک اللہ کو نہ ماننے والا بھی یہ بات جانتا ہے کہ بیوی بچوں کا خرچ اس پر ہوتا ہے۔ ایک عام انسان خرچ کرتا ہے، وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، اور اسلام میں بھی آنے کے بعد بیوی بچوں پہ آدمی خرچ کرتا ہے، ان کے خرچ اٹھاتا ہے، لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے کہ بیوی بچوں پر خرچ کو مصیبت نہیں بتایا گیا، ایسا نہیں کہا گیا کہ آپ دیکھو نکاح تو ہو گیا، اتنا لاس تو تم کو برداشت کرنا پڑے گا، ایسا نہیں بتایا گیا، بلکہ بتایا گیا کہ بیوی بچوں پہ خرچ کرنا یہ تمہارے لیے نیکی ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے، یہ ذمہ داری ہے، پورا تو کرنا ہی ہے، لیکن اس ذمہ داری پر ثواب بھی ملتا ہے، اس ذمہ داری پر ثواب بھی ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، تو جو بھی خرچ کرتا ہے، جس سے نفقہ، جو بھی اپنے گھر والوں پر تو خرچ کرتا ہے، ان کا نان نفقہ ادا کرتا ہے، ان کے خرچے پورے کرتا ہے، تب تغی بہا وجہ اللہ، جس میں تیری نیت اللہ کی رضا کی ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو خرچ تو اپنے بیوی بچوں پر کرے، الا اجرت بہا، تجھ کو اس پر ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ حتی ما تجعل فی فم رأتک، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ تو ڈالتا ہے، اپنی بیوی کو جو لقمہ تو کھلاتا ہے، اس پر بھی تجھ کو ثواب ملتا ہے صدقے کا، اس پر بھی تجھ کو ثواب ملتا ہے۔ یعنی بیوی کو ایک شوہر اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ کھلاتا ہے، اس پر بھی شوہر کو کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے۔ اسلام نے بیوی بچوں کو، اپنی بیوی کو شفقت سے کھلانا، اس کو بھی ثواب بتایا ہے۔ اب بتائیے یہ طریقہ اسلام کا ہے، یہ طریقہ اسلام کا ہے، یہ نہیں کہ لا کے پیکٹ پھینک دیا کھا، ایسا نہیں، بلکہ اسلام میں بتایا عورت کو عزت سے رکھو، بیوی کو عزت سے رکھو، اور تم جو بیوی کو کھلاتے ہو، چاہے اپنے ہاتھ سے کھلاؤ یا اپنے خرچ اس کو جو بھی ہے اس کو ادا کرو، تو تم جو بھی خرچ اپنی بیوی پر کرتے ہو، ایک لقمہ اس کو کھلاتے ہو، اس پر ثواب تم کو ملتا ہے، اس پر ثواب تم کو ملتا ہے۔ اب بتائیے شوہر کے لیے اتنی باتیں بیان کی گئی ہیں، تو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ بیویوں کے حق میں ہے، بیوی کے فیور میں ہے، نہ مارو نہ ڈانٹو نہ ڈپٹو نہ برا کہو، تمہارا ایمان تمہارا اخلاق بیوی سے سلوک پر ڈیپینڈ کرتا ہے، بیوی میں کمیاں ہیں ایڈجسٹ کر کے چلو، بہت ساری خرابیاں اب کمزوریاں ہوں گی کوئی بات نہیں، اس میں بھلائیاں بھی تو ہوں گی، اور بیوی کے ساتھ سلوک کرو، اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کے اس کو کھلاؤ، اس پہ صدقے کا ثواب تم کو ملے گا۔ کس کو سکھایا جا رہا ہے؟ سب مردوں کو ہی سکھایا جا رہا ہے۔ تو اسلام میں عورت کا مقام اگر نہیں ہوتا، اسلام میں عورتوں کے لیے اگر کوئی جگہ نہیں ہوتی، عورت اگر اسلام میں مصیبت کا کنواں ہوتا، تو ایسا عورت کے لیے نہیں ہوتا۔ عورت کی حفاظت اسلام نے کی ہے، عورت کے قانونی حقوق اسلام نے رکھے۔ اسی طرح سے ایک طرف تو یہ دیکھیے کہ عورت کے لیے مرد پر ذمہ داری ہے کہ مرد خرچ کرے، کہ بیوی کو کھلانا پلانا، اس کا لباس وغیرہ ساری چیزیں یہ مرد کے ذمہ ہیں، لیکن دوسری طرف سے یعنی عورت پر ایکسپنسز کچھ بھی نہیں ہے، لیکن عورت کے لیے انکم ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ عورت کے لیے خرچ نہیں ہے، لیکن عورت پر خرچ کی ذمہ داری نہ ہونے کے ساتھ عورت کے لیے مال جو بھی سماج میں ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے، عورت کو اس میں حصہ دیا گیا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے وراثت میں عورت کا حق رکھا ہے، یعنی باپ دادا جو بھی ہیں مر جاتے ہیں، تو ان کی جائیداد جب تقسیم ہوتی ہے، تو جائیداد کی تقسیم میں اگرچہ عورت کے لیے خرچ کچھ نہیں ہے، گھر کا خرچ عورت کے ذمہ نہیں ہے، لیکن یہ جو خرچ ہیں ان کے خرچ مردوں پہ ڈالے گئے ہیں، اور جب جائیداد تقسیم ہوگی تو جائیداد میں عورتوں کو حصہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے حصہ ہے، والدین اور رشتہ دار جائیداد جو چھوڑ کے مریں اس میں مردوں کے لیے حصہ ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس جائیداد میں، اس میراث میں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ کے مرے۔ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، چاہے وہ جائیداد تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، ایک طے شدہ حصہ ہے جو مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی ملے گا۔ اسلام میں مردوں کے ساتھ ساتھ جائیداد میں عورتوں کو بھی حصہ دیا گیا ہے۔ اب سوال اگر یہاں پر یہ اٹھے کہ عورت کو مرد کے مقابلے میں آدھا حصہ ملا ہے، بہت سارے لوگ اس کو بھی ایک ایشو بناتے ہیں کہ دیکھو اسلام میں برابری نہیں ہے۔ کیا برابری نہیں ہے؟ جائیداد جب تقسیم ہوگی تو بیٹے کو دو حصے ملیں گے اور بیٹی کو ایک حصہ ملے گا۔ باپ کی جائیداد میں اگر بیٹے کو، اگر سمجھ لیجئے ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، باپ کو اگر جائیداد تقسیم ہو رہی ہے باپ کی، تو بیٹے کو دو حصے ملیں گے اور بیٹی کو ایک حصہ ملے گا، ڈبل بیٹے کو ملے گا، سنگل بیٹی کو ملے گا۔ دیکھو یہ ناانصافی ہے۔ اچھا اب عورت پر خرچے کہاں ہیں؟ عورت پر خرچے نہیں ہیں، ایسا اللہ نے کہا کہ ہاں اب بیٹی بیوی بھی خرچ کرے گی، بیوی پر یہ ذمہ داری اور شوہر پر یہ ذمہ داری، گھر کے ایکسپنسز کی ذمہ داری کرایہ بیوی دے گی اور لائٹ کا بل شوہر دے گا، ایسا رکھا اللہ نے؟ نہیں، بیوی اور شوہر پر خرچ نہیں ہے، بیٹی پر خرچ نہیں ہے، ماں پر خرچ نہیں ہے، عورت پر سماج کے اعتبار سے گھر کی ذمہ داریوں میں عورت کے ذمے کوئی ایکسپنسز نہیں ہے، سارا بل شوہر نے مرد نہیں بھرنا ہے، سارے خرچے شوہر کے ذمے ہیں، لائے کما کے اور خرچ کرے، اس کی ذمہ داری ہے خرچے پورے کرنا۔ تو جب دینے کا خرچ کرنے کا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے بیوی آدھا حصہ لے رہی ہے میراث میں، آدھا خرچہ بھی بیوی پر ہے، اللہ نے رکھا ہے، اللہ نے خرچہ عورت پہ نہیں رکھا ہے۔ ہاں لیکن جب میراث تقسیم ہو رہی ہے تو مرد کے لیے دو حصے رکھے اور عورت کے لیے ایک حصہ رکھا، کیوں؟ کیونکہ مرد کے ذمے سارے خرچے ہیں، مرد کے ذمے سارے خرچے ہیں، اس کو دو حصے دے کر عورت کو ایک حصہ دینا بھی عورت کے لیے زیادہ ہے، کیونکہ ایک حصہ خرچ اس پر نہیں ہے لیکن پورے حصے خرچ مرد پر ہے۔ تو یہاں پر وراثت میں بھی، وراثت میں بھی عورت پر، عورت کا حق رکھا گیا، مرد کے لیے دو حصے اور عورت کے لیے ایک حصہ رکھا گیا ہے۔ اسی طرح سے والدین میں سلوک اسلام میں ایک بہت ہی اہم چیز ہے کہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا یہ انسان کی دینداری کی اونچائی ہے۔ اگر والدین سے بدسلوکی کرتا ہے آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی انسان پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق ذکر کیا ہے، ان اشکر لی ولی والدیک، میرا شکر کر اور اپنے والدین کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے حکم دیا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم تم کو دیا ہے، اس بات کی وصیت تم کو کی ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، ہاں اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق بتایا، والدین کے حقوق اور ان کی تعظیم اور ان کے ساتھ حسن سلوک اسلام میں بہت ہی اہم اور عظیم الشان چیز ہے، ایک مسلمان کی آخرت اس پر ڈپینڈ کرتی ہے۔ لیکن والدین میں سلوک کے اعتبار سے، والدین میں کون ہوتا ہے؟ ماں اور باپ، باپ آدمی، ماں عورت۔ اب عورت اور مرد میں اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ میں کس کا حق آگے رکھا ہے؟ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، فرماتے ہیں جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ، کہا اللہ کے رسول، من احق الناس بحسن صحابتی، میرے اچھے سلوک کا، میرے اچھے ساتھ کا سب سے زیادہ اقدار کون ہے؟ قال امک، آپ نے فرمایا تیری والدہ، تیری امی، تیرے سب سے اچھے سلوک کی حقدار کون ہے؟ تیری ماں۔ قال ثم من؟ قال ثم امک، اس نے پوچھا ٹھیک ہے اس کے بعد کس کا نمبر ہے، اس کے بعد کون؟ آپ نے کہا تیری والدہ۔ قال ثم من، پھر کہا اس کے بعد کون؟ قال ثم امک، پھر تیری والدہ۔ قال ثم من، اس کے بعد کون؟ قال ثم ابوک، آپ نے کہا اس کے بعد تیرا باپ۔ تین مرتبہ آپ نے کہا تیری والدہ کا تجھ پر حق ہے اچھے سلوک کے لیے، تین بار، اور چوتھی بار آپ نے کس کا نمبر لگایا؟ چوتھی بار ابو کا نمبر آ رہا ہے، تو چوتھی مرتبہ آدمی کا نمبر اور تین مرتبہ ایک ہی عورت کا نمبر ہے۔ بتائیے اگر اسلام میں عورت کا کوئی مقام نہیں ہوتا تو عورت کا نمبر ہی نہیں لگتا، ہر چیز میں ابو کا نمبر لگتا ہے۔ یہ ابو اورینٹڈ دین نہیں ہے، یہ آدمی اورینٹڈ نہیں ہے کہ آدمی ہی کو سب ملے گا، یہاں تو سب عورتوں کو مل رہا ہے۔ کہ اولاد کا سلوک والدین سے اگر ہے، اچھے سلوک کا حقدار پہلے کون ہے؟ پہلے ماں ہے، اس کے بعد ماں، اس کے بعد ماں، اس کے بعد باپ، چوتھے نمبر پہ آ رہے حضرت، یعنی چوتھے نمبر پہ باپ کا نمبر آ رہا ہے، تین نمبر تک تینوں سیکشن ماں ہی نہیں لے، ایک ہی عورت لے رہی ہے تینوں سیکشن، تینوں کا کوٹا والدین، والدہ کا ہے، چوتھا نمبر پہ باپ آ رہا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بتائیے اب کوئی بولے گا انصاف؟ اب نہیں بولے گا۔ عورت اور مرد کے انصاف کی بات کرنے والے اور عدل کی بات کرنے والے، حقوق کی بات کرنے والے ایسی حدیثوں کو غائب کر دیتے ہیں، یہاں تو انصاف بھی نہیں، یہ بھی نہیں کہ آدھا ڈبل عورت کے لیے ماں کے لیے اور سنگل باپ کے لیے، نہیں، یہ تو تین حصے ماں کو جا رہے ہیں، تین حصے ماں کو جا رہے ہیں سلوک کے، اور ایک حصہ باپ کو جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ مرد ہے، طاقتور ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے، اپنے لیے اپنی چیزیں حاصل کر سکتا ہے، اور اس میں اس کو باہر جا کے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے سے اس کا دل بہل جاتا ہے۔ لیکن عورت کمزور ہوتی ہے، بڑھاپا جب آتا ہے اور بچے جوان ہو جاتے ہیں تو اس وقت میں عورت پہلے تو کمزور تھی ہی، اب اور زیادہ کمزور ہو جاتی ہے۔ ایسے وقت میں اگر اولاد والدہ کا ساتھ چھوڑ دے، والدہ کی طرف دھیان نہ دے، تو اس کے لیے کتنی مصیبت ہو جائے گی۔ تین بار عورت کا نام لیا، ماں کا نام لیا، اور چوتھی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کا نام لیا۔ یہ بتاتا ہے کہ اسلام میں ماں کے حق کو فضیلت ہے باپ کے حق پر، اور ماں کی زیادہ تاکید ہے۔ ایسا کیوں؟ اور آگے آئیے، اسلام نے عورت کا بچے کی پیدائش اور تربیت کے لیے تکلیف اٹھانا ایسا نہیں ہے کہ ارے بچے ہیں تو پھر تو کرنا ہی پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ باپ کے لیے کہیں نہیں کہا گیا بیچارہ مارا مارا پھرتا رہتا ہے، دھوپ میں، چھاؤں میں، آفس میں، راستوں پر گاڑی لگا کے کھڑا رہتا ہے، رکشہ میں گھومتا ہے، کیا کچھ نہیں کرتا ہے بیچارہ۔ قرآن میں کہیں بھی ایسا نہیں آیا کہ باپ کتنا پریشان ہو کے رزق گھر کو شام کو تھکا ہارا لے کے آتا ہے، قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا ایسا۔ لیکن ماں کی جو تکلیف ہے بچے کے سلسلے میں، قرآن نے اس کو ذکر کیا، عورت کو عزت دی کہ دیکھو ماں تکلیف اٹھاتی ہے، اللہ نے ماں کی تکلیف کا ذکر کیا قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو والدین سے اچھے سلوک کی تاکید کی۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے اس کو تکلیف پر تکلیف جھیل کر اپنے حمل میں اٹھائے رکھا، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور تکلیف جھیل کر اس کو پیدا کیا، اس کو جنم دیا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا، اور اس کا حمل، اس کو پیٹ میں اٹھائے رہنا اور اس کا دودھ پلاتے ہوئے اس کو 30 مہینے لگ جاتے ہیں۔ ثَلَاثُونَ شَهْرًا، اس کے حمل میں اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ جاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ماں کی تکلیف کا ذکر کیا اور کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی تاکید کی ہے۔ والدین کا ذکر کرنے کے بعد تکلیف باپ کی ذکر نہیں ہو رہی ہے، تکلیف کس کی ذکر ہو رہی ہے؟ ماں کی ذکر ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی تکلیف کو ذکر کیا، کیا کہا؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، نمبر ایک تکلیف، نمبر ایک، اب پچھلی حدیث آپ کو صاف ہوگی کہ کیوں تین بار۔ نمبر ایک، اس کی ماں نے اس کو تکلیف میں اپنے پیٹ میں حمل اٹھائے رکھا، نمبر ایک۔ نمبر دو، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور اس کو جنم دینے کی تکلیف بھی برداشت کی۔ نمبر تین، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا، اور اس کا حمل اور دودھ چھڑانا 30 مہینوں میں ہوا، 30 مہینوں میں ہوا۔ اب دیکھیے یہاں پر 2.5 سال لگ جاتے ہیں بچے کے دودھ چھوٹنے میں، کم سے کم مدت جو بتائی گئی ہے بچہ پیدا ہونے کی وہ 6 مہینے ہیں، اور اس کے بعد 2 سال جو ہے دودھ چھڑانے کے ہوتے ہیں۔ تو ایک تکلیف حمل کی، ایک تکلیف بچے کو جنم دینے کی، اور تیسری تکلیف بچے کے دودھ پلانے کی۔ یہ تین تکلیفیں ہیں جو باپ نہیں اٹھاتا ہے، ماں اٹھاتی ہے۔ حمل کی تکلیف باپ اٹھاتا ہے؟ نہیں۔ اور بچہ جنم دینے کی تکلیف باپ اٹھاتا ہے؟ نہیں۔ دودھ پلانے کی تکلیف ماں کے ذمے ہے۔ یہ تین تکلیفیں، تین ذمہ داریاں ماں کے ذمے ہوتی ہیں۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار ماں ہی کا حق بتایا اور چوتھی بار باپ کا نمبر آیا، کیونکہ یہ تین تکلیفیں وہ ہیں جس میں باپ ماں کے ساتھ شریک نہیں ہوتا ہے۔ تو جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ الاحقاف کی آیت ہے، آیت نمبر 15 ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے والدین کے ساتھ سلوک کا حکم انسان کو دیا ہے۔ اسی طرح سے عورت کی موت اگر ولادت ہی میں ہو جائے، اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ بائبل اگر آپ دیکھیں تو اس میں عورت نے مرد کو، یعنی حوا نے آدم علیہ السلام کو پھل دیا اس طرح سے بائبل میں لکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھل دینے کی وجہ سے عورت کو یہ سزا دی کہ تو ہمیشہ عورت کی شوہر کی ماتحت رہے گی، اور ہمیشہ تجھ کو بچہ پیدا کرنے کی تکلیف بطور سزا رہے گی۔ تو بائبل کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو بچہ پیدا ہونے کی تکلیف جو ہے یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے عورت کے لیے، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں یہ جو تکلیف ہوتی ہے، یہ عورت کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے تکلیف ہے، جس سے اس کو بڑا مرتبہ ملتا ہے، اولاد پر حق اس کو ملتا ہے اس کی وجہ سے۔ اسلام میں ایسا نہیں بتایا گیا کہ عورت کو جو تکلیف ہوتی ہے بچہ پیدا ہونے میں تو یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے، بلکہ اس کو اجر ملتا ہے۔ اگر عورت بچے کی ولادت کے دوران اگر عورت کی موت ہو جائے تو آپ دیکھیے ایک عورت کے لیے کیا مرتبہ ہے۔ ایک حدیث میں جس کو امام احمد، دارمی اور ابو داؤد اور طیالسی نے روایت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والمرأة يقتلها ولدها جمعا شهادة، عورت اس کو اس کے پیٹ کا بچہ قتل کر دے تو یہ موت شہادت کی موت ہے۔ یعنی ایک عورت ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس بچے کی وجہ سے پیدائش کے دوران یا اس سے پہلے بچے کی وجہ سے اگر عورت مر جاتی ہے، ایک عورت اگر اپنے حمل کی وجہ سے مر جاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ موت بھی شہادت کی موت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک عورت اپنے بستر پر مر رہی ہے اور وہ بس اس حمل کی تکلیف میں اس کی موت ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے اس موت کو یہ نہیں کہا کہ یہ سزا کی موت ہے، یہ بری موت ہے، یا یہ ایسی موت ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے، اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ نارمل موت ہے، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک عورت اپنے بچے کی وجہ سے جو پیٹ میں اس کے ہے مرتی ہے تو یہ ولادت اور یہ موت اس کی جو ہے یہ شہادت کی موت ہے، یہ وفات اس کی شہادت کی موت ہے۔ تو یہ عورت کو مرتبہ ملتا ہے شہادت کا بچے کی پیدائش میں موت ہونے سے۔ آپ بتائیے عورت کے لیے اسلام میں کیا کچھ نہیں ہے، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ ایک عام عورت ہو، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہر رول میں، ہر اس کے کردار میں، ہر کنڈیشن میں، ہر سچویشن میں اس کے لیے حقوق اور اس کے لیے خیر رکھی ہے۔ ایک عورت بیٹی ہے، باپ کو حکم مل رہا ہے کہ اس سے اچھا سلوک کرو، بیٹے بیٹی میں فرق نہیں کرنا چاہیے۔ ایک عورت نکاح کرنے کی عمر میں پہنچی ہے، اس کے لیے اجازت ضروری ہے، اپنی زندگی کا فیصلہ وہ خود کرے گی، یہ نہیں کہ اس کے ساتھ زبردستی اس کو کسی کے بھی ہاتھ میں دے دیا، ایسا نہیں کر سکتے ہیں، اس کا بھی حق ہے۔ ایک عورت بیوی بن رہی ہے، بیوی کے حقوق بتائے گئے، چاہے وہ کھانے، کپڑے، اوڑھنے کے لباس کے اعتبار سے ہو یا اسی طرح سے سلوک کے اعتبار سے ہو، شوہر کو ذمہ داری دی گئی، اس کی کمیوں کو نظر انداز کرنے کی تلقین کی گئی۔ وہ عورت ماں بن رہی ہے، ماں بننے میں اس کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس کی فضیلت ہے، اور اس کے اولاد کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اولاد کو اس کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے۔ آپ بتائیے ہر اعتبار سے عورت کو مقام اسلام میں ملا ہے، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ ماں ہو، اور چاہے وہ بیوی ہو، ہر اعتبار سے اس کے لیے حق، ہر اعتبار سے اس کے لیے درجہ اور مرتبہ اسلام میں بتایا گیا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جو اسلام میں عورتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ عورتوں کا کوئی حق اسلام میں نہیں، اسلام میں عورتوں پر ظلم ہے، مصیبت ہے، تو یا تو ان لوگوں نے اسلام کو پوری طرح سے پڑھا نہیں ہے، یا تو یہ اسلام کے بارے میں لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، غلط فہمی مبتلا ہے۔ تو اس لیے ایک خاتون، ایک عورت خود اگر ان چیزوں کو جانے اور دوسروں کے سامنے بیان کرے کہ اسلام میں عورت کے لیے اتنی سب چیزیں ہیں، تو کئی لوگ جو اسلام کے بارے میں غلط بات اپنی زبان سے نکالتے ہیں ان کے لیے بولنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے کی توفیق ہم کو عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی، اور اسلام کو ایز اٹ از، اسلام جیسا ہے ویسا علم حاصل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ علم کی طاقت ہے، دیکھیے اگر یہ ہم کو معلوم ہو تو ہم دوسروں کو بھی دعوت دے سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اس درس میں ہم نے دیکھی، ان کو آپ مزید مطالعہ کریں، ان میں غور کریں، اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، امتحان کی تیاری ابھی سے شروع کر دیں۔ تو یہ باتیں، امتحان میں ان میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے، حوالے بھی آ سکتے ہیں، متن کا ترجمہ بھی آ سکتا ہے، متن لکھنے کے لیے بھی آ سکتا ہے، کچھ اور بھی سوال آ سکتا ہے، حدیث سمجھانے کے لیے بھی آ سکتا ہے، آیت سمجھاؤ ایسا بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد کا ہمارا درس اگلا ٹاپک ہمارا رہے گا بچوں کی اسلامی تربیت۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔